Pamedaran bab 19. Aku terus krungu kaya suarane wong okeh banget nang swarga, unine. Pujio Gusti Allah. Keselamatan, kamulyan, lan panguwasa ana ing tangane Gusti Allah. Awake dhewe. Dene sing grutu bener lan nyata. Dene wis grutu lonte gedhe. Sing gawe rusake bumi nganggo laku betange. Dekne wis bales marang wong wedok kuwi sing wis mateni para peladene. Suara mau terus ngomong sepisan meneh. Pujia Gusti Allah. Kepul sing munggah saka geni sing ngopo-ngopo gedhe mau bakal langgeng lawase. Para pinituwa 24 lan kauripan 4 kuwi terus padha sujud marang Gusti Allah sing jagong nang dampar terus ngomong amen. Pujio Gusti Allah. Songko dampar terus eneng swara ngomong. He para peladene Gusti Allah kabeh lan sakke wong sing nyembah marang Gusti Allah gedhe cilik padha memuji marang Gusti Allah awake dhewe. Sakwise kuwi aku terus krungu kaya suarane wong okeh banget. Suarane kaya suarane banyu okeh gemrojok lan suarane gluduk tembunge. Pujio Gusti Allah. Awet Gusti, Gusti Allahe awake dhewe sing kuwasa dhewe, dekne ratu. Hayo padha rame-rame lan bunga-bunga ngluhurke kamulyane. Awet wis tekan waktune kawine cempene. Mantene wedok kelilan nganggo mori alus putih sing resik gumelap. Molekate terus ngomong ngene marang aku. Ditulis iki bejo wong-wong sing diundang kongkon melu pesta kawine cempine. Terus tembunge meneh. Iki tembunge Gusti Allah, tembung sing nyoto. Aku terus sujud nang arepe molekate arep nyembah, nanging molekate terus ngomong. Ojo nyembah aku, nyembah Gusti Allah. Aku iki tunggale karo kowe lan para sedulurmu kabeh sing percaya marang Gusti Yesus. Aku terus weruh swarga mengo. Eneng jaran putih ditumpaki karo sing dijenengke Setya lan Nyata. Dekne sing rutu lan perang sak benere. Mripate kaya geni murup. Sirahe nganggo makutha akeh. Lah, jeneng sing ketulis ing dekne ora eneng sing ngerti. Kejaba namung dekne dhewe. Penganggone salin kebek gedhe lan jenenge pituture Gusti Allah. Para soldate swarga padha ngetutke lakune karo numpak jaran putih lan nganggo salin mori alus putih resik. Cangkeme ngetokke pedang landhep arep kanggo menangke bangsa-bangsa sing ora percaya. Dekne bakal nguasani bangsa-bangsa nganggo teken wesi lan bakal ngidek-idek bangsa-bangsa kaya nek ngidek-idek drive nang peresan, ya kuwi nesune Gusti Allah sing kuwasa dhewe sing gilani. Nang saline lan nang pupune eneng jeneng ketulis, ya kuwi ratune para ratu lan gustine para gusti. Aku terus weruh molekat ngadeg nang srengenge lan bengok banter marang sakehe manuk sing mabur nang awang-awang tembunge. Mrene yo padha nglumpuk rene. Guyu pipes to gedhe sing dianakke karo Gusti Allah. Padha mangano daginge para ratu. Daginge para penggedene perang lan para soldat. Daginge jaran-jaran lan sing padha numpaki daginge sakae manungsa. Gedhe cilik, slav lan wong merdeka. Aku terus weruh kewane lan para ratu pepak sak soldat-soldate kabeh. Padha nglumpuk arep perang karo wonge sing numpak jaran putih lan sak balane mau. Kewane terus dicekel, uga nabi palsu sing wis nindakke mujizat-mujizat nang ngarepe kewan mau. Yo nganggo mujizat-mujizat kuwi, kewan nyasarke wong-wong sing padha nampa tengere kewan kuwi lan wong-wong sing padha sujud nyembah recane. kewan lan nabi palsu terus dicemplungke urip-uripan nang segara geni lirang. Balane padha dipateni nganggo pedhang sing metu saka cangkeme wong sing numpak jaran putih mau. Manuk-manuk terus padha teka lan mangan daginge sampai wareg.